Amara, chérie, passe à la gaboyero. Salaïro, chérie, passe à la gaboyero. Nano Kelimboula, na quartier du Vémé. Nathanelli Tongo, na quoi Sokyo lingo yeba, temwe nanga mulero. Mwa mama bodwero, simelanga lokasa. Na kwe ila mule, sheri la musanga na pongi. Salaiyo, motino nini na lingayo. J'ai tout cela, motino nini na linga yo. Na kwi la mule, chéri la musanga na pongi. Non, na kwi l'amour. Mwana mwasho na kwi l'amour. La musanga na pongi. Ah, ah, bébé. Salaïro, motino ni.